У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?». Свой аналіз сітуацыі і бачанне будучыні прапанавалі на сайце нашага радыё 8 апазіцыйных палітыкаў. Што новага ўтрымліваецца ў іх адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пэўны час таму Радыё Свабода звярнулася да беларускіх апазіцыйных палітыкаў з просьбай даць свой аналіз вынікаў выбарчай кампаніі мінулага году, ацэнку той сітуацыі, якая склалася, і адказаць на класічнае пытанне – што рабіць? На нашым сайце былі апублікаваны і в эфіры прагучалі адказы 8 палітыкаў. Я нагадаю, это Станіслав Богданкевіч, Віктор Івашкевіч, Рыгор Кастусёў, Александр Мілінкевіч, Зянон Пазняк, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч і Александр Ярашук. Ну, магчыма, мы прапусцілі некага, хто ведае, так бы мовіць, чароўнае слоўца і мае самы правільны адказ на сакраментальнае пытанне, але, здаецца, зрэз апазіцыйнай думкі атрымаўся даволі прадстаўнічы. Прычым я падкрэслю, што размова ідзе не пра журналістаў, экспертаў, палітолагаў, а менавіта пра палітыкаў, пра тых, хто ўсё ж такі усведамляе сябе дыстанцыю паміж ідэяй і рэалізацыяй, і тых, хто, ну, ўсё ж такі будзе несці адказнасць па меншай меры перад грамадствам за ўвасабленне сваіх ідэяў у жыццё. Так што можна з пэўнай верагоднасцю сказаць, што адказам апазіцыі на выклік прэзідэнцкіх выбараў, на выклік новай сітуацыі будзе нейкая камбінацыя гэтых 8 адказаў. Віталь, на ваш погляд, у чым гэтыя адказы прапановы палітыкаў падобныя? Ці они ўсе 8 абсалютна розныя, ці можна сказаць пра нейкія кусты падобных адказаў? Так, я б сказаў, што не толькі выбіраючыся на гэтыя 8 вельмі істотных і вельмі цікавых тэкстаў, але і ўвогуле назіраючы за палітычныя дыскусіі ўнутры апазіцыі апошніх тыдняў, можна сказаць, што ў беларускай апазіцыйнай супольнасці зараз так вымаліваліся, выкрышталізаваліся два падыходы. Адзін, скажам, умоўна рэвалюцыйны, значыць, далей будзем улічваць, што ўсё гэта умоўна рэвалюцыйны. І другі, умоўна, скажам, дыялёгавы, ты, хто выступае за дыялёг улады і апазіцыі, за дыялёг унутры грамадства, за дыялёг паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Всё гэта выявілася і падчас вот апошніх падзеяў абмеркавання стратэгіі 2012, якое зараз актыўна ідзе сярод кіраўнікоў беларускіх апазіцыйных структураў. Сярод удзельнікаў вось дыскусіі на сайце «Свабоды», мне здаецца, найбольш выразна за дыялёг выказаўся Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Гэта найбольш выразна прагучала в ягоным тэксце пад гэты падыход і як ён абгрунтаваў гэты падыход. Умоўна скажам, рэвалюцыйны лагер найбольш яскрава прадставілі Віктор Івашкевіч і Анатоль Сідарэвіч, у якога нават загаловак гучыць так прыгожа «Неабходнасць і магчымасць рэвалюцыі». Мене это так называўся ягоны артыкул, апублікаваны на нашым сайце. І мне здаецца, што вось тут палягае такі прынцыповы падзел, даволі рэзка, як на сённяшні момант, мяжа паміж рознымі палітычнымі філазофіямі і рознымі падыходамі да палітычнай дзейнасці ў найбліжэйшы час. І наколькі гэта мяжа зараз рэзкая, я прывёў бы вот такі факт. 17 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя Станіслава Шушкевіча, які, на маю думку, вельмі шыра і паказальна адказаў на адно з пытанняў, як ён ставіў да стратегіі 2012. Шушкевіч сказаў так: «Я ставлюся адмоўна да стратегіі 2012, таму што гэта так званая стратегія ўрастання дэмакратычнай апазіцыі ў дыктатуру. Гэта агідны шлях, які не адпавядае патрэбам тых людзей, у якіх ёсць сумленне». Канец цытаты. То есть мы бачым, што адна частка апазіцыі, якая, скажам, прытрымліваецца больш рэвалюцыйнага варыянта, ўжо гэтак даволі рэзка выказваецца пра тую частку, якая вось прытрымліваецца больш варыянта дыялёгу, варыянта працы з насельніцтвам, пакуль гэта насельніцтва не ўсвядоміць неабходнасць пераменаў. І межа гэта, вось мая думка, будзе, мне здаецца, бліжэйшы тыдні даволі рэзка ўзмацняцца, мяжа это будзе павялічвацца. Ну што ўрэшце і паказала та дыскусія, тыя тэксты, якія былі апублікаваны і прагучалі ў эфіры нашай свабоды. Таццяна, а што вы ўбачылі новага ў гэтых тэкстах? Бо справа ў тым, што вот то, пра што казаў Віталь, вот гэтыя два падыходы, так бы мовіць, умоўна рэвалюцыйны і умоўна дыялогавы, ну яны існавалі даволі даўно. І вось ці ўбачылі вы в этих восьми текстах, так бы мовить, працу над помылками. Развагі кшталту того, что вось мы рабілі гэтак, яно не атрымалася, яно, так бы мовить, дало кепскі вынік, вот мы будем рабіць не так, а інакш. Ведаеце, мне сапраўды здаецца, што перш за ўсё трэба глядзець на гэтыя тэксты менавіта як на працу над памылкамі і ну, глядзець, што яны могуць даць ну, ў нашым разуменні. І вось, што б я сказала, што там, у чым там падобныя былі адказы? Гэта там ацэнка рэжыму, яна падобная цалкам, ну, што гэта правакацыя, гвалт. І таксама была агульная такая пазіцыя, што дэмакратычным сілам не хапала єдності, консолідації і так далі. Здається, що наступна ситуація потребує ну, ось гэтай самой єдності і консолідації. Але ось, коли поглядіть на гэтай адкази на сайті, то можна виявити однакову схему розповіду. Правоцы каже про свой план, каже, що він розумів важливість єднання, каже, що був готовий пропонував свої дії чи програму як агульну, а потім усі відмовилися, ці не згодилися, ці обставини не дозволили. Іде ніяка критика, викривання помилок, обвинувачення за частком. І наступну кропу – описання перспективи як протягу тої ж самої стратегії. І тому якби ніяких справді нових ідей, да, які б тичилися того, що ми зрозуміли, що ми робили нещо не так. Нема. Бо гэта разуменне тычыцца і памылкі адносіцца да іншых, але ні ў кога не да сябе. Ну, насамрэч я не знайшла ні ў аднаго з прамоўцаў ну, нейкай самакрытыкі. Сапраўды гэтая прапанаваная стратэгія гэта ну, не навіна. Александр, а вы убачылі нешта новае? Вось Таццяна сказала пра тое, што, ну, па меншай мере, некаторыя казалі пра адзінства, ну, это ведаеце, як прымаўка ёсць, не ведаеш, чаго хадзіць, хадзі з бубён. Калі пра адзінства кажаш, ніхто цябе не скажа, што ты памыляешся. Але адзінства, яно адзінства паміж некімі зместамі. І вось што в сэнсе вось гэтых зместаў, скажам там, некіх, ну, я не ведаю, новых сацыяльных груп, на якія трэба арыентавацца, новых прыёмаў, новых метадаў. Вось, ну, ўсё ж такі, 8 тэкстаў, гэта даволі шмат. Вы ўбачылі ў іх нешта? На жаль, я буду мусіць самы рэзкі і песімістычны, ў гэтым сэнсе голы васар, так бы мовіць. Слушна вельмі сказала Таццяна, я цалкам згодны. Работа над памылкамі, праца над памылкамі нібыта зроблена, але гэта праца над чужымі памылкамі. Вось, напрыклад, возьмем тэкст шановнага Зянона Пазняка. Што мы там бачым? Ён кажа, ёсць універсальны рэцэпт, як зваліць дыктатуру. Гэта байкот. Ну, чулі мы ўжо, натуральна, не адзін раз. І вось, паводзіць думкі Пазняка, ўжо народ нібыта і саспеў да гэтага байкоту, і, магчыма, бляснуўся ўжо гэты рэжым, але вось выходзяць гэтыя 9 альтэрнатыўных кандыдатаў, ён згадывае, што іх называлі ў народзе клоунамі, і ўсё зноў сапсавалі. Павёўся народ, зноў ламануўся на выбарчыя ўчасткі, і прыгожая ідэя байкоту не спрацавала. Карацей кажучы, вось жаданая выдаецца заісная і высновы у шановнага Зянона Пазняка, што трэба ранейшую лінію, але праводзіць болей настойліва. Таму я не ўбачыў менавіта самакрытычнасці. Сапраўды, вось я ў белым адзенні, а ўсе астатнія такія сякія, і зноў ўсё сарвалася. На жаль, мне здалося, што вось аўтары практычна ўсе паставіліся да гэтай прапановы Радыё Свабоды як да напісання артыкулаў, тэкстаў. Яны вось зрабілі такую прыгожую публікацію, цыстыку, там шмат таких пакручастых фразаў, але, ведаеце, усе мастакі пілаваць пілавінне, калі казаць тэрміналогіяй Дейла Карнегі. А вось што тычыцца таго, каб нейкую рэалістычную праекцыю на перспектыву правесці, тут, на жаль, вельмі кепска з гэтым усім ідзе збой на агульныя фразы, і вось раздзелы, што рабіць, аказаліся самымі слабымі, самымі пустымі практычна ў ва ўсіх аўтараў. Ну, зараз я хочу поговорить вось про что. Все ж таки вось меркаванняў 8, и кожное из этих меркаванняў, яны все ж таки, на мой погляд, адрозная, может, Александр уже так надто радикально, надто критично про их сказал. Причем кожное из них, это все ж таки пропанова не только для своей партии, что вот моя партия, наша партия будет робить то и то. А это пропанова для всех. Что все повинны, так бы мовить, встать в один шерах и вот робить тое, про что пишет той цинший автор. Александр, на ваш погляд, все ж таки, а накольки их пропановы стасуются помеж собой? Накольки можно стасовать, скажем, пропановы там Ивашкевича, Богданкевича, там Ярошука и Позняка? Те яны кожны для себе, кожны про себе, и звести их у одну, навод, коли они все сами по себе добрые, не отрымливается, не отрымается. Во-первых, такую ремарку, что пропанов фактично нема. Я все ж таки гну свою резко пессимистичную линию. А миновито, вот глядите, я навод выписал цитату из Миленкевича. Не тому, что у него наигорший текст, а просто это типовый. Необходно сформулировать для режиму наши потребования о политической и громадской либерализации и знайти механизмы их выконания. Вось, калі ласка, разумеете, хіба галоўная, принциповая, системная хіба у тым, что постановка задачи выдаецца за яе рашэнне. И гэта характерна фактычна для усіх текстов. Ці, напрыклад, даюцца некія абсолютно ідэалістычныя рецепты. Вось Богданкевич піша, что, маўляў, амбіцыі перашкаджаюць асабліва маладым палітыкам, гэта няправільны падыход, трэба яго пераадолець. Ну, карацей, працуйте, хлопцы, над сабой, вось маральна самаўдасканальваецца и на неким этапе некая чудовная трансформация, первоусобление отбудется. Чи, например, что тычется вось критичности, моцный текст Ярошука, але вы снова такая, что перемога будет тады, коли объединяются головные геополитичные гульцы Вашингтон, Евразвяз и Россия. Ну, короче, коли рак на горы свисня. И потом, коли казать еще ж таки про махчимость выпрацовки не этой супольной такой стратегии под стяги, якой могли бы встать все силы, то знову же на сегодняшнем этапе не бачно такой махчимости, потому что как минимум два водоподелы вымалевываются, и помеж ими уже антагонизм вельми выразный. Перший, то я про что казал Виталь, это революционеры, умовно кажучи, и прихильники диалогу, и уже летять важкие камяни у город, например, тех самых прихильников диалогу, что натурально это зрадники, они гуляют на корысть режиму, а с іншого боку, вот эти прихильники диалогу так само кажут, а вы что? Вы кажете, вот вы там подеями на площади сорвали легитимацию режиму. Так пробачьте, это называется спалить дом, как